można zrobić dobry pieniądz w rapie. Jakieś chuje na playbacku dzielą papier, więc kolekcja moich płyt stoi w miejscu. Fuck it, za winy na BRD oddam całą wypłatę. Rachunki, relaks, muszę wspierać budżet. Spierdalam do roboty jak zipera z muńkiem. Trzeba zadowolić pannę, wiesz jaka to świętość. Ale świecę i kondom też konto w pieprzą. Haj, hajs, hajs, hajs, słyszysz non stop zewsząd. Za pin i zielony chcę im wciosło jedno. Moje euro, złotówki uciekają z konta. Kurde, mówią pożycz, odpowiadam morda, durnie. Znowu ceny w górę, teraz furę dalej. Waha za 2 euro, kurwa, dasz wiarę? Ważne, że w Polsce starcza na luz i na chlanie. Tym bardziej jak za euro prawie piątkę dostaniesz. Może z hajsu dać jak masko. Pierwsza satysfakcja, posetny dla kapusty. Pierwsza satysfakcja, posetny dla kapusty. Hajs, hajs, hajs, zrób many, bierz kestu. Ty masz, ty masz, ty masz trochę szmalu. Ty szmal lepiej szanuj, odkładaj pomału. Ty chcesz, czy chcesz, ty chcesz wydać becel. Ty daj mi go ziomuś, ja wydam go lepiej. Patrzę po kumplach, co drugi jest korpo. Ten laptop jak magnes im hajs przyciągnął. Mają komfort w Polsce, czują zazdrość. Kiedy mówią mi, że mam w rajchu rozdział zamknąć. Ja gadką jawną, gładko przeciwstawność. I życiowo dalej chujnia jak Rahim w paktu. To nie no żart, bo ja wektor obieram na Polskę. Coraz częściej rozmieniam studencką opcję. Zamiast ciłać jak chłop moje siostry w Anglii siano. Aby wrócić zarobionym do Polski na starość. Taki mindset to może cię to ciężko wchłonąć. I te hajsy będziesz zbierał kurwa w nieskończoność. TikTok czy YouTube, weź karierę zaplanuj. Podobno można ugrać tu i z milion fanów. Chociaż nie wiem, czy ten milion da ci milion franów. Eurosów, jenów, bitcoinów, dolarów. Życie daje opcję, ukradnij lub zarób. Ewentualnie socjal w jakimś kraju kebabów. Się żyje dzieciaku, się żyje, salut. Pozdro dla hustlerów, migrantów z Iranu. Co w kolejce po zasiłek mijają Sebastianów. Ich motto za hajs, rasy panów, baluj. Wiem, to nie jest łatwe jak matura z WOS-u. Ale jeszcze będzie czas, by naruchać sosu. Możesz hajs i dać jak masko. Pierwsza satysfakcja, posetny dla kapusty. Pierwsza satysfakcja, posetny dla kapusty. Hajs, hajs, hajs, zrób many, bierz kestu. Ty masz, ty masz, ty masz trochę szmalu. Ty szmal lepiej szanuj, odkładaj pomału. Ty chcesz, czy chcesz, ty chcesz wydać becel. Ty daj mi go ziomuś, ja wydam go lepiej. Jestem super raperem, ale nie znam je żaden TikTok. Nie zrobi dla mnie bitów żaden Kickser czy Pitro. Ty masz, ty masz, ty masz trochę siana. Albumy, tużyna w podziemiu jak kanał. Chujnia, jak nie słuchałeś, spierdalaj. Ale czekaj na solówkę, zajawka jest grana. A budżet na tribut, jak słychać, to dramat. Czasu też mało przecież, a czas to forsa. Samemu robię mix, zwrotki, katy, coś tam. To spontan, czekaj, już kończę. Po pierwsze dla sławy, po drugie mam forsę. Euro, euro, euro, euro. Możesz hajs i dać jak masko. Pierwsza satysfakcja, posetny dla kapusty. Po pierwsze satysfakcja, posetny dla kapusty. Hajs, hajs, hajs, zrób many, bierz kestu. Jak byłem dzieciakiem, chciałem być jak Reggie Miller. Nigdy nie wyrywałem panie na auto ojca. Zielony Renault Scenic, to nie majtko ściąga. Jeździłem wtedy Fiatem, miałem kasety z rapem. A jak chciałem luźną gadkę mieć, się znieczulałem batem. Gdybym wtedy się z kim związał i wciąż palił skręty, to na głowie miałbym dziwkę, dziś i alimenty.